stabilizacja jak u Buddy. Jest noc, idę na spacer, kocham Wrocław latem, pogadać z Tosiną przy browarze. Co będzie, jak zaczniemy się starzeć? Nie wiem, teraz spokój, cisza, nikt nie dzwoni, nikt nie pyta, daj oddychać tlen. Ja, ona i słodki krem, cenzura, Gienek teraz w chmurach, lecz to śmiesz turcha, to label puka. Dzisiaj tłusty bit i nagrywanie, sorry mała, zapomniałem, powoli przestaję szaleć. Co sobota impreza, a ja mówię przestań, nigdzie nie idę. Usiądę, pomyślę, coś napiszę, kocham tą ciszę. Gdy tylko mała świeci się lampka, tlen, natchnienie John Coltrane. Jazz, to jest siła, muzyka płynie w moich żyłach. Chcę zobaczyć to przez inny pryzmat, położyć się niech soul muska moje uszy. Teraz cisza, stabilizacja jak u Buddy. Czasem chciałbym być głuchy, tlen. Stabilizacja jak u Buddy. Nie mogę oddychać, duszę się, potrzebuję przestrzeni. Kolejny dzień próbuję mnie zmienić, kiedy wreszcie ktoś nas doceni. Codzienny stres, potrzebny mi jest tlen, tlen, tlen. Wiem, życie to nie sen, to nie bajka. Potrzebna jest mi tylko duchowa równowaga. To nawocanie problemów, to się zdarza. Wtedy cisza, spokój, brzmienie gęka bębnów, to mi pomaga. Niepewność naszych kroków, życie pełne fałszywych pokus. Nie ma tlenu znowu, to jest powód moich kłopotów. Nie jest mi dane oglądanie pięknych domów, widzę tylko szarość bloków. Wszystko wyschnięte bez koloru, potrzebuję tlenu. Teraz siedzę w pokoju po cienku, tylko komputer mam włączony. Myślę i piszę, piszę i myślę. Już jestem zmęczony tym wszystkim, za dużo rzeczy niszczę. Potrzebuję tlenu, bo inaczej zginę. To moje życie pełne celów, pełne postanowień. Nie wiem co kolejnego dnia zrobię, na razie potrzebuję tlenu. Stabilizacja jak u Buddy. Tlen, tlen, jazz, jazz. Stabilizacja jak u Buddy. Do życia potrzebny jest mi tlen, jestem lwem, walczę o tlenu każdy skrawek. Jak tlen potrzebuję odwagę, potrzebuję umysłu równowagę, muszę ją zachować. Chcę pośród czystego tlenu szybować, bezkresna swoboda. Jak tlen potrzebne mi są marzenia, do podporu nukta ziemia, wiara, miłość, nadzieja. Jak tlen potrzebuję spokojna przystań, po życiu spontanicznym jak freestyle. Przerwa duszy świątynia, pogrążony w dobrych rymach, to jest wolność. Swobodnego myślenia zdolność, w głowie mi się rozjaśnia, biorę długopis, spiszę na kartkach, moim tlenem są te dźwięki. Moim tlenem jest uścisk ręki, wyprawy na linie, chwile gdy po bicie płynę. Prowadzę szczerą rozmowę, momenty sam na sam z Bogiem. Moim tlenem moja rodzina, bliski człowiek, który tym samym tlenem oddycha. Moim tlenem jest ten tekst, ta muzyka, spokój, cisza, Bogi sen. Moje życie, mój tlen.